obrotowym Wileda super cena. 99 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, drugi dzień sierpnia, jest 16. Przed nami serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Policja ma nagrania z monitoringu i zapowiada, że zatrzymanie sprawcy podpalenia punktu szczepień w Zamościu to kwestia czasu. Wizę humanitarną od Polski otrzymała białoruska lekkoatletka Kryścina Ćmanowska. Premier apeluje, żeby Sejm jak najszybciej zatwierdził wysokie kary dla piratów drogowych. Zatrzymanie sprawcy podpalenia punktu szczepień i sanepidu w Zamościu to kwestia czasu, zapowiada policja. Działamy w tej sprawie intensywnie, mówi wicekomendant wojewódzkiej policji w Lublinie, inspektor Jerzy Czebreszuk, i dodaje, że śledczy mają nagrania z monitoringu. Została powołana w tym celu grupa, między innymi tutaj złożona z policjantów Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policjanci ci intensywnie prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia i jego zatrzymania, co jest najważniejszym elementem w ogóle prowadzenia tych wszystkich czynności. I myślę, że jeżeli chodzi o ustalenie tego sprawcy i zatrzymanie, to jest kwestia czasu, bo naprawdę to zdarzenie jest bardzo poważne. Tak jak widzimy, zagrażało wielu osobom, ale również mieniu, bo do zdarzenia doszło tutaj między innymi na Starówce. Ostatniej nocy w Zamościu nieznany sprawca podpalił punkt szczepień i miejscowy sanepid. Wiadomo, że zniszczone zostały szczepionki przeciwko COVID-19. Nagrodę za wskazanie sprawcy wyznaczył minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślał w Zamościu, że doszło do aktu terroru i ogłosił, że osoba, która pomoże złapać przestępcę, otrzyma 10 tysięcy złotych. Za wskazanie sprawcy, oczywiście we współpracy z policją, taką nagrodę przyznam i chciałem zachęcić wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje dotyczące wczorajszych czy dzisiejszych w zasadzie incydentów, o przekazywanie informacji do policji. Jesteśmy tutaj w sytuacji dosyć komfortowej, bo cała okolica jest objęta szczegółowym monitoringiem. MSWiA zdecydowało o wzmocnieniu zabezpieczenia punktów szczepień przeciwko koronawirusowi w całym kraju. Białoruska lekkoatletka Kryścina Ćmanowska otrzymała od Polski wizę humanitarną. Wystąpiła o nią w polskiej ambasadzie w Tokio. Po tym, jak białoruscy działacze sportowi próbowali przedwcześnie wywieźć ją z Japonii na Białoruś, sprinterka obawia się powrotu do kraju. Z Mińska Włodzimierz Pac. Kryścina Ćmanowska podczas pobytu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio skrytykowała białoruskich działaczy sportowych. Zaraz potem kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko, skąd miała wrócić do kraju. Biegaczka wyraziła obawy o swoje bezpieczeństwo po powrocie na Białoruś i poprosiła japońską policję o pomoc. Jej mąż Arsenij Ćmanowski, który wyjechał na Ukrainę, powiedział, że popiera działania żony i będzie ją wspierać. Dlatego w najbliższym czasie zamierza przyjechać do Polski. Białoruski Komitet Olimpijski tłumaczył, że decyzję w sprawie lekkoatletki podjęto w związku z jej emocjonalnym i psychicznym stanem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasem zażądał wyjaśnień od białoruskiego komitetu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Premier zaapelował do Sejmu, by jeszcze w tym miesiącu rozpoczął pracę nad zaostrzeniem kar dla piratów drogowych. W ostatnim czasie media obiegło wiele informacji o śmiertelnych wypadkach i potrąceniach pieszych w polskich miastach. Szef rządu rozmawiał dziś na ten temat z komendantem głównym policji. O planowanych zmianach Karol Surówka. Będą wyższe kwoty mandatów, nawet do 6 tysięcy złotych. Kara grzywny może wynieść nawet 30 tysięcy. Za jazdę po pijanemu będzie groziła konfiskata samochodu. Na sprawcę śmiertelnego wypadku może zostać nałożony obowiązek płacenia renty rodzinie zmarłego. Premier zapowiedział też doposażenie policji. Niemal codziennie słyszymy o kolejnych wypadkach. Chcemy, aby policja była jak najlepiej uzbrojona, można powiedzieć, we wszelkiej jakości sprzęt do ścigania sprawców tego typu przestępstw. Zgodnie z projektem punkty karne zachowają ważność 12 miesięcy dłużej. Policja będzie też mogła nałożyć większą liczbę punktów, maksymalnie do 15 za jedno wykroczenie, mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Wprowadzamy również punkty karne za tak zwane wyścigi samochodowe, za drifty na ulicach. Równocześnie trwa też program poprawy infrastruktury drogowej. To m.in. budowa kładek, rond i chodników oraz doświetlanie przejść dla pieszych. Karol Surówka, Polskie Radio. Prawie 150 mandatów i 10 razy więcej pouczeń za nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych. Taki jest bilans weekendowej akcji pomorskiej policji. Funkcjonariusze przypominają, że w niektórych miejscach nadal mamy obowiązek nosić maseczki i zachowywać dystans. Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku mówi, że przygotowano specjalne nagranie, które będzie emitowane m.in. w sklepach.

Cause your dad's like, I'm the bad guy. Duh. Program trzeci. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. Minuty po godzinie 16. COVID, COVID, a po COVIDzie, proszę Państwa, mamy niższe IQ, poinformowało naukowe czasopismo brytyjskie Lancet. Z badań wynika, że wirus obniża także funkcje poznawcze, powoduje zaburzenia skupienia, widzenia i percepcji. Dlatego krakowski szpital psychiatryczny imienia Józefa Babińskiego rozpoczyna rehabilitację pacjentów post-covidowych. Jakie objawy mogą świadczyć o tym, że potrzebujemy takiej pomocy? O tym Martyna Masztalerz. Echa COVID-19 w naszych organizmach często słychać jeszcze bardzo długo. Brytyjscy naukowcy po wielu miesiącach badań ujawnili, że test ilorazu inteligencji u osób po przebytym COVID-zie jest co najmniej niepokojący. IQ spadło, a badania wskazują na szereg innych długoterminowych dolegliwości. To dolegliwości niezależne od tego, jak ciężko przeszliśmy chorobę, tłumaczy profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka w dziedzinach chorób zakaźnych i zdrowia publicznego. Mogą to być dolegliwości ze strony układu krążenia, układu oddechowego, mogą to być dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, neurologiczne lub też wchodzące w obszar psychiatrii. Pacjenci uskarżają się na apatię, bezsenność albo w ogóle trudności w zasypianiu lub też zbyt wczesnym budzeniu się. Zmianę zachowań w sensie reagowania na różne zdarzenia, które wymagałyby może jakiejś bardziej wyraźnej reakcji ze strony danej osoby. Także te dolegliwości mogą być bardzo urozmaicone i utrzymywać się mogą różnie długo. To może być kilka tygodni lub nawet więcej niż rok, podkreśla profesor Anna Boroń-Kaczmarska. Osoby po przebytym COVID-19 często uskarżają się na dolegliwości, których wcześniej nie doświadczyli, przyznaje ozdrowiała z choroby pani Bożena. Pewne takie jakby niezgrabności po-covidowe pozostały, to znaczy nie do końca odczuwam smak, nie kojarzę w ten sam sposób zapachów jak wcześniej. Te dolegliwości trwają bardzo długo. Co więcej, ja osobiście mam wrażenie, jeżeli chodzi o moją osobę, że COVID przede wszystkim wpływa też na stany depresyjne. Samo zachorowanie dla mnie było bardzo niespodziewane, bardzo trudne. Nie przechodziłam tego COVID-u absolutnie łatwo, wręcz przeciwnie. Takie spotkanie się z bólem, z niemożnością własnego ciała, mając 50 lat, ciut więcej, okazuje się być bardzo trudne do pokonania. Wsparcie psychiczne pacjentów jest bardzo ważne, dodaje pani Bożena. Psychiatryczny szpital imienia Józefa Babińskiego w Krakowie rusza więc z odsieczą. Rok temu jeszcze nikt nie wiedział, na czym polega psychiatryczna rehabilitacja po przebytym COVID. W tej chwili widzimy dwie grupy osób. Pierwsza to jest taka, zacisnę zęby, jakoś przetrzymam. Jestem dobrą mamą, pracuję na online, kiedyś kończyłam pracę o 4:00. Teraz jeszcze włączam komputer o 22:00 i to są osoby, które są emocjonalnie przeciążone. Zwykle reagują depresją, lękami, czasami też zaburzeniami myślenia. I druga grupa osób, które mają zaburzenia dziwne, często przez samych właścicieli tych zaburzeń ignorowane. Męczliwość, trudności w skupieniu uwagi. Coś, co jest wynikiem niespecyficznego, uogólnionego działania wirusa neurotropowego do mózgu, do układu nerwowego. Mówi psychiatra Krzysztof Walczewski ze Szpitala Babińskiego. Takie objawy najczęściej dotykają 30- i 40-latków. Nie patrzmy jednak w metrykę, ale przyjrzyjmy się swoim organizmom. Jeśli czujemy, że coś jest nie tak, warto skonsultować się ze specjalistą. Krakowski Szpital Babińskiego pacjentów po-covidowych wciąż rejestruje. Najlepiej umówić się na wizytę telefonicznie. Martyna Masztalerz zajęła się tym tematem. Na chwilę świat oszalał. Na chwilę. Progressiva 69 i jeden dzień. 22 minuty po godzinie 16. U nas teraz jeden dzień na Olimpiadzie. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry i Dariusz Urbanowicz w Tokio. Dobry wieczór, Darku. Witam, witam. Dzień dobry. Jak forma tuż przed północą? No, zaczynam straszyć powoli. No, byle, wiesz, niezbyt dużą liczbę innych sportowców to tam nie masz, swoich kolegów z branży dziennikarskiej. Dziś bohaterami Studia Olimpijskiego będą sportowcy, jak to często w czasie igrzysk, spoza tak zwanego mainstreamu. I żeby nie przedłużać i żeby państwo mogli poznać nieco ludzi, którzy ciężko pracowali 5 lat, żeby wyjechać na igrzyska, najpierw posłuchamy zapaśnika Tadeusza Michalika. Walczył dziś bardzo dzielnie, po drodze w ćwierćfinale pokonał świetnego Amerykanina Tracy'ego Hancocka. W półfinale nie dał już rady jeszcze bardziej utytułowanemu Rosjaninowi, dwukrotnemu mistrzowi świata Musiejew Łojewowi. Ale jutro będzie się bić o brązowy medal. Po dzisiejszych zmaganiach z naszym zapaśnikiem ze stylu klasycznego rozmawiał ten, który straszy w Tokio, Dariusz Urbanowicz. Tadziu, serdecznie gratuluję, bo to był ciężki bój z niebyle kim. Dwukrotny mistrz świata, jeden z największych tuzów tej kategorii wagowej. Powiedz, jak się nastawiałeś, bo to stawką był pojedynek finałowy. No ale bariera ciężka. Ogólnie im ciężej, tym bardziej przyjemnie, jeszcze jak się wygra, no to w ogóle lepiej to smakuje. No ale no, był nie do przejścia dzisiaj, no jak to pokazał po prostu. Zmęczyłem go, ale no nie zaskoczyłem, więc po prostu on wygrał, jutro walczy w finale i myślę, że on po prostu wygra te igrzyska i będzie miał to ten medal. To pocieszenie, jeśli się przegrywa z późniejszym mistrzem. Jakie miałeś założenia przed tą walką? No bo to nie było tak, nie był to jednostronny pojedynek, mimo wszystko w parterze straciłeś punkty po wózkach, ale tak naprawdę w stójce nie było takiej znaczącej przewagi jego, prawda? W stójce wiedziałem, że mogę go nadgonić i coś mu zrobić, bo w parterze to powiem szczerze, że ciężko by było coś mu w ogóle w parterze zrobić, bo więcej waży, cięższy ode mnie jest, no tam wózek czy wynoszenie, czy coś po prostu zrobić, no nie byłoby szansy. Jedyne co to tylko stójka, no i tam starałem się jak mogłem, no ale wyszło tak, że on dzisiaj w finale, a ja jutro brązowy medal. Wcześniej walka taka chyba przełomowa z Hancockiem, prawda? Bo to widziałem łzy w oczach twoich po tym pojedynku. Wielkie emocje z ciebie wtedy zeszły. To była taka decydująca walka, no bo teraz już walczy się o medale. No i to, dlatego tak te emocje po prostu wszystko wzięły w górę. Mój mężczyzna też się nie boi płakać. Raz ktoś mi się zdarzyło, jak wygrałem kwalifikację. No i teraz tutaj emocje puściły, no i łza się ulała, nie? Zaskoczyło cię to, że jesteś tutaj w strefie medalowej? W głowie zawsze to mam, żeby no, jechać i walczyć o medale. No i na dzień dzisiejszy mało się to spełnia. I czy zaskoczyło? No nie wiem, po prostu robię swoje. No. Jak spędzisz czas do jutrzejszego pojedynku o brąz? No bo musisz się zregenerować, musisz się przygotować pod rywala. Jak to wygląda? No teraz co? No teraz pójdziemy do hotelu, się wykąpiemy, zjemy kolację, a później tam do naszego fizjo Artura i po prostu będzie nas tam regenerował. No i jutro wieczorem walczę, więc mam praktycznie cały dzień jeszcze, nie? Pobijany jesteś mocno? No, wychodzi dopiero tak godzina, dwie po walce, jak się ostygnie, bo na razie to tak się nie czuję, nie? To dopiero później wychodzi. Dziękuję bardzo i gratulacje. Darku, twoje spostrzeżenia po dzisiejszych walkach Tadeusza i twoja prognoza na pojedynek o brązowy medal? Prognoza dziennikarza czy kibica? Kibica? Nie, to dziennikarza. Kibica bardzo wierzę głęboko, a walczy też z zawodnikiem, który dotarł do tego samego etapu. Przegrał z Węgrem, o którym się mówi, że stawi godny opór przynajmniej, a być może pokona Musę Jełowiewa. No a myślę, że Tadek dzisiaj udowodnił, że jest tak zdeterminowany, że to wszystko, co się dzieje, to jest w jego zasięgu. No, ta walka oczywiście z Jełowiewem, on cięższy zawodnik, lepszy, więc nie było to jakby możliwe de facto, żeby wygrać, ale walczył. Więc jutro też powalczy, będzie dobrze. Odpocznie, będzie dobrze. Zostawiamy zapasy i wsiadamy na rower torowy. Urszula Łoś i Marlena Karwacka zajęły 7 miejsce w sprincie drużynowym. Po zawodach rozmawiał z nimi Robert Skrzyński. Marlena Karwacka i Urszula Łoś, 7 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, jest tak samo jak na Mistrzostwach Świata. A jak wy to czujecie? Czujemy po prostu, że dałyśmy z siebie ile mogłyśmy. Na dzisiaj to jest najszybszy czas, jaki mogłyśmy pojechać. Wydaje mi się, że nie popełniłyśmy żadnego błędu i dałyśmy z siebie wszystko. Przygotowywałyśmy się do tego startu ponad 4 lata. Wydaje mi się i mogę w sumie powiedzieć, że tak naprawdę cięższe były kwalifikacje, żeby tutaj się dostać. Musiałyśmy być na każdym pucharze, walczyć o każdy cenny punkt, nawet pół punktu, także kiedyś marzyłyśmy o tym, żeby być na Igrzyskach Olimpijskich i 8 miejsce tak naprawdę brałyśmy w ciemno. Dzisiaj jesteśmy tutaj, chciałyśmy dać z siebie wszystko, pojechać jak najlepiej i stać było nas po prostu dzisiaj na 7 miejsce. A sama rywalizacja waszym zdaniem jak przebiegała? 6 miejsce w tych kwalifikacjach, potem Holenderki, no to jest jednak chyba jeszcze odrobina wyżej od was. No jak widzimy po czasach są wyżej, nie dało się inaczej pojechać. Wyprzedziły nas o głowę, ale podjęłyśmy się rywalizacji. Dałyśmy z siebie tyle, ile mogłyśmy. I też trzeba zwrócić na to uwagę, że od zeszłorocznych Mistrzostw Świata nie miałyśmy kompletnie zero ścigania. To jednak daje we znaki, bo wiadomo, kiedyś pokazywałyśmy, że co tydzień czy tygodnie z rzędu się ścigałyśmy i na ostatnich zawodach było najszybciej. Tutaj jednak półtora roku to jest ogrom czasu i naprawdę no, nie da się tego powiedzieć, jakie dzisiaj jest uczucie. Kończycie ten dzień zawodów jednak wygraną nad Ukrainkami. To powoduje, że są uśmiechy na twarzach i traktujecie to 7 miejsce jako sukces. Nie traktujemy wygranej z Ukrainkami jako jakiegoś sukcesu. Traktujemy po prostu to, że tu jesteśmy i dałyśmy z siebie wszystko już jako sukces, bo było to nasze marzenie, żeby tutaj w ogóle przyjechać. Także cieszymy się z tego 7 miejsca, cieszymy się z tego, że dałyśmy dzisiaj z siebie wszystko. Przed nami kolejne rywalizacje w konkurencjach indywidualnych i na pewno też damy z siebie tyle, ile możemy. I jakie nadzieje przed startami indywidualnymi? Nie skupiałyśmy się na razie na indywidualnych. Olimpik był naszym głównym celem. Konkurencje indywidualne pojedziemy, co się da. Tyle, żeby dać z siebie wszystko i po prostu wrócić do domu z uśmiechami, mimo to, że nie powalczyłyśmy do tej pory o medale, ale jednak jesteśmy tutaj i spełniamy swoje marzenia. Darku, dwa słowa o kulisach startu dziewczyn i reszty naszej kadry, kolarzy torowych. Jutro ruszają torowcy, w sensie sprinterzy. Ja jestem w ogóle pełen podziwu dla tej ekipy kolarskiej, bo to jest taka, mam wrażenie, najbardziej doświadczona przez ciężki los ekipa i sprinterzy, i średniodystansowcy. Chodzi o to, że Polski Związek ma niespłacalny dług. Co chwila wjeżdża tam komornik, zajmuje sprzęt, oni nie mogą trenować, sprzęt pomiarowy, maszyny pomiarowe, sprzęt do pomiaru czasu, rowery, pieczętuje, nie mogą się ścigać, nie mogą trenować. UCI zmieniło kalendarz, odwołało Puchar Świata z zimy na lato, w związku z tym poprzedniej zimy ze względu na COVID Pucharu Świata nie było. To, że ci zawodnicy się zakwalifikowali, to, że oni walczą tutaj na równi, o tysięczne, to nie są różnice sekundowe, tylko na tysięczne ze światową czołówką, to jest naprawdę, to są bohaterowie tych igrzysk, według mnie. Na szczęście komornik nie odwiedza Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Jak wypadli nasi lekkoatleci dzisiaj? No dzisiaj była huśtawka nastrojów, no bo najpierw wszedł do tej klatki i dookoła nasz czterokrotny mistrz świata, człowiek, który sobie nie radzi z igrzyskami, Paweł Fajdek, no i przysporzył nam dużego bólu głowy do ostatniej próby, w której i tak rzucił przeciętnie jak na siebie. Ale zakwalifikował się do finału. No a potem dał nam odetchnąć Wojciechowski, który... Wojciech Nowicki. No Jezu, Wojciech Nowicki, który po prostu przyszedł, huknął jak z armaty, rzucił prawie 80 metrów. Stabilny jak zawsze, spokojny, więc też możemy być chyba spokojni o to, co będzie w finale młota mężczyzn. Świetnie pobiegła Martyna Galant na 1500 metrów z 4-sekundową życiówką. No i tyle. No ja resztę doprecyzuję. Asia Linkiewicz nie przebrnęła do finału, no ale to pobiegła na miarę swoich oczekiwań z życiówką na tych zawodach, więc też pełna czapka z głowy, no, przed nią. I jeszcze powiedz na zakończenie, co z naszymi żeglarkami z klasy 470. Przypominamy, są wiceliderkami olimpijskich regat, a dziś miały mieć ostatnie wyścigi w fazie zasadniczej. No dzisiaj w Enoszczymie flauta, nie było wyścigów, nie puścili wyścigów ani nakry, ani 70-tek, ani medalowych wyścigów 49erów i tego żeńskiego i męskiego, więc dzisiaj po prostu było bez ścigania. Jutro jest szansa na to, że powieje i będzie nadrobione to, co dzisiaj się nie odbyło. Ale wyścig medalowy byłby wówczas w środę. Ale wyścig medalowy i tak był zaplanowany na środę. Dobrze. Także jutro miał być, dziewczyny miały mieć dzień przerwy przed medalowym. Bardzo dziękujemy, Dariusz Urbanowicz z Tokio, a więcej o sporcie w serwisie po 17.

Battles is There to formacja Roy Xiof. Za 20,5 minuty, godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Blisko 300 miast, ponad 65 tysięcy uczestników i wspólny cel. Upamiętnienie żołnierzy wyklętych. Już 15 sierpnia, w święto Wojska Polskiego, zarówno w Polsce, jak i za granicą, odbędzie się 9. bieg tropem wilczym. Ze względu na pandemię imprezę przełożono. Pierwotnie biegi miały wystartować tradycyjnie 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Konferencja zapowiadająca bieg tropem wilczym odbyła się w Belwederze. Był tam Karol Darmoros. Organizowany od 2013 roku bieg tropem wilczym w ciągu kilku lat stał się największym tego typu projektem związanym z pamięcią i patriotyzmem. Organizatorzy liczą, że także w tym roku liczba startujących będzie oscylować wokół 70 tysięcy osób. Ale jak podkreśla prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz, zmaganie sportowe to tylko jeden z wymiarów tej imprezy. Celem naszego projektu jest nie tylko propagowanie idei żołnierzy wyklętych, chcemy też pokazać ich aktywność prospołeczną, proobywatelską, ich działania świadome. I dlatego w tym roku ten bieg, ten projekt dedykujemy służbie zdrowia, która w dobie pandemii aktywnie, bardzo aktywnie angażowała się po to, żeby ratować zdrowie i życie. Tegorocznymi bohaterami naszej inicjatywy, naszego projektu są właśnie sanitariuszki. Wzorem poprzednich lat także podczas 9. edycji biegu będzie można oddać krew. To gest patriotyczny, przekonywał wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. To jest wyraz solidarności, to jest wyraz wsparcia obszaru sektora ochrony zdrowia, ale obszaru wyjątkowego. Krew jest jednym chyba już z niewielu produktów, których na świecie nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Nie ma krwi syntetycznej. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z honorowymi dawcami krwi. Patronat nad biegiem tropem wilczym objął prezydent Andrzej Duda. W swym przesłaniu odczytanym przez prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego zwrócił uwagę, że w tym roku największy bieg pamięci odbywa się 15 sierpnia. To święto Wojska Polskiego i rocznica zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Działania Sowietów wymierzone przeciwko Polsce i Polakom od wspólnej z III Rzeszą Niemiecką inwazji przez ludobójstwa katyńskie i wywózki na wschód, zwalczanie partyzanckie jakowskie na Kresach i prześladowanie uczestników akcji Burza aż po represje powojenne były swoistą zemstą za klęskę, którą zadaliśmy im w wojnie 1920 roku. Wielu jej weteranów brało zresztą udział w zbrojnym oporze przeciwko sowietyzacji Polski. Do udziału w biegu tropem wilczym zachęcają także potomkowie żołnierzy wyklętych. Iwona Pidek, córka podpułkownika Zbigniewa Matysiaka Kowboja z oddziału majora Hieronima Dekutowskiego Zapory, podkreśliła, że sport był pasją jej ojca, który zanim został sportowcem, przeżył komunistyczne katownie. Po powrocie z więzienia tata, ponieważ miał charakter taki niepoddający się niczemu, zrobił maturę i jednocześnie został kolarzem. Bardzo dobrym kolarzem, nawet był w kadrze narodowej. No ale rower to dla taty była jakaś taka, no za słaby był. Przesiadł się na silnej mocy motocykl i został rajdowcem. Tata mój sport w sumie uprawiał przez 20 lat. Szczegóły zapisów na bieg są dostępne na stronie tropemwilczym.org, gdzie można znaleźć interaktywną mapę i bieg w swojej okolicy. W zależności od miasta organizowane są zmagania na różnych dystansach. Jeden wspólny to 1963 metry, nawiązujący do daty zamordowania ostatniego z wyklętych Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Patronat medialny nad 9. edycją biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym objęło Polskie Radio. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Śniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Podsiadło. Zapraszamy do Trójki za 13 minut, godzina 17. Powstają, proszę Państwa, coraz to nowe pomysły na promocję szczepień przeciwko COVID-19. No i dobrze, bo ciągle nas za mało zaszczepionych. Koła gospodyń wiejskich mogą uzyskać środki finansowe na promocję szczepień i dodatkowo zgarnąć atrakcyjne nagrody. Do 15 sierpnia należy zgłosić wniosek o dofinansowanie pikników, festynów czy innych plenerowych atrakcji, podczas których będzie prowadzona akcja szczepień przeciwko COVID-19. Zainteresowanie programem jest spore. Więcej na ten temat już teraz w relacji Beaty Makowskiej. W programie chodzi oczywiście, aby dotrzeć do ludzi mieszkających na wsi, gdyż spora grupa takich osób po pierwsze nie miała możliwości skorzystania z akcji szczepień, a po drugie wiele z nich uważa, że problem zagrożenia koronawirusem ich nie dotyczy. Koła gospodyń mają czas do połowy sierpnia na złożenie wniosku, a imprezę, podczas której będzie akcja szczepienia, muszą zorganizować do końca września, mówi Magdalena Salińska, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło musi zawrzeć z jakąś instytucją szczepiącą umowę na co najmniej 5 godzin obsługi chętnych do zaszczepienia. Musi zorganizować co najmniej 3 atrakcje dla uczestników festynu. Nietrudne rzeczy, bo to może być na przykład punkt gastronomiczny, jakieś atrakcje dla dzieci, jakiś konkurs, zawody sportowe. To w rozporządzeniu jest wymienione, jest to 10 takich atrakcji. Urszula Maleszka z Koła Gospodyń w Dobruszycach zapewnia, że spróbują powalczyć o dofinansowanie. Bardzo dobry pomysł, bo my właśnie jesteśmy wszystkie zaszczepione, ale nie wiem dlaczego co się stało, że no młodzi nie chcą i jeszcze jest też dużo seniorów nieszczepionych, nie? I przede wszystkim dużo lekarzy jest też nieszczepionych, właśnie nie wiemy co się dzieje, nie? Teraz jest dofinansowanie na takie imprezy, będą Panie chciały skorzystać? Może spróbujemy. Piknik jakiś nie zrobić, no to może by właśnie zrobić coś na powietrzu, nie? Może zespoły ze dwa, ze trzy zaprosić właśnie i taki, no jak przyjedzie ktoś i ustawi się i będzie szczepił, no to może akurat nie właśnie ludzie będą chętni, że nie trzeba w kolejce stać, że nie trzeba się zapisywać i może się będą szczepić, nie? Jak przekonuje Magdalena Salińska, dzisiejsze koła gospodyń to już nie tylko wspólne śpiewanie czy gotowanie. Dlatego ta akcja może przynieść spory odzew. Oczywiście koła działają świetnie. Jest to taki przysłowiowy strzał w dziesiątkę, gdzie paniom umożliwiono jakby nabycie osobowości prawnej i one naprawdę pokazały, co potrafią i nie są to już takie w naszym przekonaniu funkcjonujące panie śpiewające czy haftujące, ale to są pięknie prosperujące małe przedsiębiorstwa. A ludzie są przekonani, że takie pikniki zadziałają. No bo to jednak może kogoś przekona, nie? Widziałam, że właśnie jak są takie imprezy na powietrzu, to chętnie ludzie korzystają. A jak jeszcze, o, jakiś zespół, tak. Na przykład byliśmy w Namysłowie na występach, to oczywiście stał namiocik, można było się zaszczepić. Jednorazową dawką można było się szczepić i bardzo fajnie tam szło. I nawet widziałem, że tam podchodzili i szczepili się. I na przykład była akcja pod kościołami i oczywiście było też bardzo dużo ludzi. Nie wiem, już od 2 tygodni dużo ludzi się zaszczepiło po mszach, księża się włączyli. To my face, I'm needing more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. Baby, it looks as though today, and don't give me time, cause that's not the same. Program trzeci. Gotta roll me all night long.